50 languages. 53. 53. Kauplused. Kauplused. Me otsime spordipoodi. Me otsime spordipoodi. Me otsime lihunikuäri. Me otsime lihunikuäri. Me otsime apteeki. Me otsime apteeki. Me soovime nimelt jalgpalli osta. Me soovime nimelt jalgpalli osta. Me soovime nimelt salaamit osta. Me soovime nimelt salaamit osta. Me soovime nimelt ravimeid osta. Me soovime nimelt ravimeid osta. Me otsime spordipoodi, et jalgpalli osta. Me otsime spordipoodi, et jalgpalli osta. Me otsime lihunikuäri, et salaamit osta. Me otsime lihunikuäri, et salaamit osta. Me otsime apteeki, et ravimeid osta. Me otsime apteeki, et ravimeid osta. Ma otsin juveliiri. Ma otsin juveliiri. Ma otsin fotopoodi. Ma otsin fotopoodi. Ma otsin kondiitrit. Ma otsin kondiitrit. Mul on nimelt plaanis sõrmus osta. Mul on nimelt plaanis sõrmus osta. Mul on nimelt plaanis film osta. Mul on nimelt plaanis film osta. Mul on nimelt plaanis tort osta. Mul on nimelt plaanis tort osta. Ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. Ma otsin juveliiri, et sõrmust osta. Ma otsin fotopoodi, et filmi osta. Ma otsin fotopoodi, et filmi osta. Ma otsin kondiitrit, et torti osta. Ma otsin kondiitrit, et torti osta.